konuşuyoruz. Geçenleri unutalım, yine mesut oluruz. Dalga kavuşmaz, biz kavuşuruz. Geçenleri unutalım, yine mesut oluruz. Zaman hiç belli olmaz, gün doğmadan neler doğar. Zaman hiç belli olmaz, gün doğmadan neler doğar. Tarih kuşu bir günde şaşırır bize konar, şaşırır bize konar. düşünmem, inanmam gülüşüne. Şimdi kimler sarıyor seni benim yerime? Şimdi kimler sarıyor seni? Çağırsam gelir misin?

kaybolan günler gelecek mi geri? Sevgilim gittin, düşünmedin beni. Ne haldeyim bilemezsin. Benden şefkat göremezsin. Bu aşk öyle kara yazdım. Bu kadar işkence, günah. Kalbin gece aldınsa ağlatmaktan yeter artık, kork Allah'tan. Ne anladın ağlatmaktan, yeter artık kork Allah'tan. Affetmem seni hayır, affetmem seni, affetmem seni hayır, affetmem seni. Şu kalbimi biraz ağlattıkla çektirdin bana azap, bir gün vereceksin hesap. Çok çektirdin bana hesap, bir gün vereceksin hesap. Affetmem seni zalim, affetmem seni, affetmem seni zalim, affetmem seni. Serseri diyorlar, her şey baktan bilmiyorlar. Bana serseri diyorlar, her şey baktan bilmiyorlar. Yaşantıma gülüyorlar, kaderi ben mi yarattım? Kaderi ben mi yarattım? Yaşantıma I'm gelen oldu. Gözlerim yaşlarla doldu. Gelen oldu, geçen oldu. Gözlerim yaşlarla doldu. Benim dünyam böyle durdu. Kaderi ben mi yarattım? Kaderi ben mi yarattım? Benim dünyam böyle durdu. Kaderi ben mi yarattım? Kaderi ben mi yarattım? Ben de usandım kendi halimden, sebebi bilmem kimin elinde. Korkum kalmadı benim ölümden. Eceli ben mi yarattım, bu canı ben mi yarattım? Korkum kalmadı benim ölümden. Bu canı ben mi yarattım? Eceli ben mi yarattım? Oh, İsmin dudağımda ölmese cedim, hayalin gözümde bin bir gecedim. İsmin dudağımda ölmese cedim, inan ki sevgilim bir işkencedir. İnan ki sevgilim bir işkencedir. Sensiz gece sarı saçların burnumda tüter. Yeter ey sevgilim, ayrılık yeter. O sarı saçların burnumda tüter. Mezardan farkı yok, ölümden beter. Mezardan farkı yok, ölümden beter. Sensiz gece thank you. bir gün olsun eremedim Allah'ım ben de muradım. Yetmez mi çilem ya Rabbim, gülemem, gülemem, gülemem. Böyle yaşamak istemem ben de. hasret kaldım, özlüyorum. Dön bana sen, bekliyorum. Hasret kaldım, özlüyorum. Dön bana sen, bekliyorum. Bu yazıyı ben yazmadım, kaderime küsüyorum. Bu yazıyı ben yazmadım, kaderime küsüyorum. Hilal kaşını canım sevgilim, o gün yaşıp o gül yüzü.